Mondjad. Na, kérlek, anyám, te mesélj, hogy vagy, mint hogy mit csinálsz. Jó vagyok. Biztos? Most fejeztem be a piskóta, hogy hívják a sütést. Úgyhogy jó vagyok. Most mosogatok. Aha. Tata? Apa mosott be egy fogadatfát. Én menj egy picit le, mi a csodásom. Nekem már meghajdult a fejem, és vágom ezt azokat a kurva paradicsom szárakat, hogy le lehessen szántani. Tudod, az a hosszú főfelényevés, az aha. Le se bírod szántani. Én úgy kifáradtam már, mint a hullamulla. Nem fáradtam ki ennyire, mint mikor tettem fel a gladiolákat. Mondom, miért kicsit? Azért a segít. Ha hordja lefelé, meg hordja szétosan, buza volt, meg minden. Meg a lesz, hogy főszettünk már, vagyis már kivágdosan fölülről azt az összes, tudod, ami volt ez a bársonyka is, meg mi egymás. Most megyünk kamára lefelé, még a paprikát külnek. Előbb hívtam a Vikit, de nem vette föl. Mert megkérdezem, hogy az őt paprikát, ha adok nekik, elhasználják, vagy se. Még a bátya se hívott, szóval akkor nem kell mennem disznóvágásra, nem? De kölhet. Ha most mondta, vagy nem mondta? Én nekem még nem szólt. Hát majd szól. Hát. Most a felépítőket is biztos az orvosú, meg a vizéhőst akkor ja. Kimaradt. Na mindegy, majd szól, ha szól. Na minden esetre most, hát nem muszáj most egy kicsit pihenni, mert most nem bírom tovább, anya. Hát csak pihenni is. Visszafáján most megint elkezdődött. Uh-huh. Sokat hajultam. Hát főszedtem a paradicsomot is, összeszedtem, ami olyan csúnya most, nem szép már a paradicsom. Hát nem szép. De eszik a baromfi, szeresse. Uh-huh. Majd azért, hogyha hullát kimegyünk, akkor majd addig a rakok, na, ki van itt nekem? Na ki? Hát ki? Na talált fekete, fekete macskát. Nem, most a legis legöregebb van itt. Na, a ticsed. A ticsem, azt mondja, hogy le itt vagy bent, vagy leüti. A tyúkolnál ülök azon a tuskon. Azt mondja, akkor ide jövök, ott hízelgek. Jaj, nekem. Hát jó van. Majd lassan. Lehet, hogy mindent nem bírom már ma megcsinálni, de csinálom, hogy minél hamarabb meg legyen, hogy Attila szerintem egyfolytában azt magyaráz, hogy kukorica, kukorica, én megmondom, buza, buza, buza. Szerintem még a buza se késő, nem? Hát, szerintem nem. Hát azért. Egy-kettő ki kell. Majd a Toncsi délután főhívom, megtudom. Aha. Addigra már, mondom, ha összekülszenni a gladiolát is, azt is, ha már a levhordani, levinni, hogy ne ott fönt legyen, ahogy leváltostam neki a szárait, hogy hagyj legyen, ha már azt kidobálva azt akkor. Csak teli van a vasrózsát, azt mondtam, hogy teli van virággal, hogy abba is mi lesz. Aha. Mert útban van. Aha, igen, már lent van. Főszedtünk a céklát, az nem valami szép, de nagyon szép pasternát hettem, majd visz egy pasternát. Nem sok van, de van. Azt te is szereted, nem? Most nagyon főtartalak, mama? Nem. A bablevesbe szoktam, hogy a babkot enni, és ezt finom is adni. Hát azért valamennyi lett, abbú is. Hát lassan majd csak már. Ki gondolt, hogy ennyi sok szar van mindenfelé? Hát, amennyit ültették? Hirtelen mennyi. Hát és akkor valamennyi lekülne. Az Attila szerint lekülne az összeset tárcázni. Az akkor könnyen volna. Hát az Attila okos. Okos. Ő szerintem rájönnénk tavaszra főszántatni is. És akkor majd kukoricát kapálja, mondom, épp úgy, ahogy eddig kapáltál, mi? Hát. Én mondtam neki, hogy ki kell adni úgy, mint emezek is kiadták, ott aleluja. Valamennyit fönt meghagyni kellnek, a többit kiadni, azt akkor kész. Nem, azt nem akarja. Fura dolgok vannak, mondanya. Mert? Na jó, van akkor. Majd megyek, ott aprítom tovább. De azért most szép az idő, nem? Nagyon jó idő van. Hideg sincsen, meleg sincsen, szigorú se fúj. Éppen jó. Munkára való. Így van. Bírjátok. De azért nem haragszak, hogy most még nem mentem el? Nem, mert még haragulnak. Hát, hogy most mikor érek oda, nem tudom, de majd... Itt van nap a segít, amit kell. Biztos? Biztos. Most a Ferike oda van Szabadkán? Nem tudom, Topolyánnal, az EU megvan. A Topolyánra mentek? Hát igen. Jó van, akkor majd bemennek hozzád biztosan, nem? Biztos. Na, jó van, akkor leteszem, jó? Jó. Na, majd hívlak még. Na, szia, édesanyám, akkor. Szia. Szia.